Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu jalla wa ala falendrojm dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojm. Lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjet, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruazër dhe sot po vazhdojmë duke lutë Allah në manuar që t'i bekon takimet tona, t'i përnën Allah Gjellewala adhurime tona dhe t'na i përmison zemra tona. Allah Gjellewala lehu si Allah t'na i përmison raportet me te, ne i rregullon atë që kemi prish me mëkatet tona, t'na e falaj me mëshirën dhe rahmetin e ti. Dhe gjithashtot Allah t'na i përmison raportet tona me zveti duke nështu dashurin dhe respektin për njëri tjetërin. Dërsa, tregimi që do të them, apo do të flas për të sot në kuadrë të rëfimive dhe ngjarjeve nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është një rëfim interesant i një djaloshi i cili kishte një problem dhe për te ishte problem serioz, problem që me të vërtet mund t'i kushtonte me udhëzim apo devijim, mund t'i kushtonte me nder apo me të kundër të nderit, pa ndershmëri dhe lajthitje nga rruga e drejtë, dhe erë të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Ishte pejgamberi aleyhi sallatu sallam një takim, një tubim, ku parathi ishin shokët e ti, njerës të mdhej, njerës të devat shumë, të di shumë, dhe gjenin porasit e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Ndërso nga fundi i takimit atje, një djalash bënd të përpjekje me i uafru pejgamberit sallallahu sallam me e pyjt diqka. Mirë, për nuk i për mundësia, nga se ishte pak largë dhe kishte njësë para ti. Dhe pejgamberi sa në flisë të ndërsa i kërkon të leje me e pyjtë, dhe pyjtja e ti ishte shumë e qëdishme. Pyjtja që nuk e kishte bërë ndokosh më herët këtë pyjtja. Ishte edhe pyjtja dhe kërkim leje. Mirë, po kërkon të leje për e qëka shumë interesante, qëdishme. I tha, ja Rasul Allah, i dhe në lifi zina. O dërguri Allahot, mja pleje që të bëja moralitet. Endalume është, do të që njeri të bënë mardhëni jashtë martesore, por këtë djallë e kështë të pushtuar epshi, e dinde se është ndaluar dhe kërkon të lejen nga pejgamberi së sërën të bënë të halal, të bënë të lejuar, ishte i ri. Dhe nuk ishte mundësi me qeni qarë nga lërësia, dhe kure përfundoj pejgamberi në fjalimin, i tha, afrohu të kune. Afrohu, jelëshun rrugën, u afrohu afrë pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Dhe edhe njëherë, ja paraqiti problemin e ti pejgamberit aleyhi sallatu sallam, me të njëtën kërkes. Atërë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, me atë qëtsin e ti dhe butsin e ti dhe bujarin e ti dhe mirësin e ti, e mirëkuptoj problemin e këti djali. Dhe filloj që t'i përgjigje me pytje. Dhe nga njëre pytjes mund t'i përgjigjesh me pytje. E që pytja është me e fuqishme se vetë përgjigje pastaj. Andaj, tha pejgamberi s.a.s. E tërdahu li umik, e tërdahu li uhtik, e tërdahu li khaletik, e tërdahu li ammetik. Je nëmrej me radhë sa pytje, që ishin goditëse si rufeja për këtë djallë, nuk i presë të kështu. Tha i knaqër që këtë që për kërkon ti, ta bësh, ajo mund tjetë me në ndokujt, mund tjetë ajo motrë e dikujt, mund tjetë ajo është e afrë me dikujt, kushërirë e dikujt, halë e dikujt, tezë e dikujt, e kështu më ratë. A i knaqër që këtë le që për të dhotë ty, mjallon e dikujt tjetër të shpër këtë anën tënde. Dhe nuk e priti këtë pyetje kështu. Atëra, në çdo pyetje që e bën te pejgamberi sa ai kënaqur thonte joja rasulullah, joja rasulullah. Atë pejgamberi sa fe kedali ken nas, ta këtu janë edhe njerëzit kur kush s'është i kënaqur apo spajtohet që kjo të ndodhë në afërsinë familjare të tij. Atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam posa e bindi dhe e qetësoi në këtë pyetje të tij, ia vendosi dorën në gjoks këtu dhe i tha: duke lutë Allah në gjallewale, Allahumma gëfir dhembe, wa tahir kalbe, wa hassin fërgja, Tha o Allah, falë mëkatin, pastroja zemrën dhe ruaja nderin. Pastaj ky djalë u ngrit nga ndaja, i qetë, i pastër, i bindur se ajo që kishte kërkuar nuk kërkohet. Dhe pastaj përmendet për këtë djalë që kishte bërë shembull në moral dhe në sillën e edukat, sa ishte gjallë. Si pasojë këtij fjalimi të pejgamberit sa sën po të duaz dhe lutjes që bëri për të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky rast të ndërron ka shumë dobi, shumë përfitime, por dua që mbrenda pak minutave nëse më lejoni ti përmend disa pyetje apo disa pika të sa na bojnë dobi rreth kësaj ngjarje. Fillimisht ndërrozë shikone se çfarë raporte kishte ndërtu pejgamberi sa me shokët e tij. Kur pejgamberi i kishte edukuar shokët e tij dhe u kishte jap mundësinë asaj që quhet sot liria e shprehjes, e liria e ndryshme, po ajo që sot njihet vonë ka dalë në këto vende. Ndërsa pejgamberi sa mua garanton të këtë në mos të madhe. Para më ndonë marrë me pyet pejgamberi sa pejgamberin e Zotit, apo, mi jap leje. Qa i bjen kjo? A që kjo liria e shprejhes? Mirë për liria e shprejhes e ka kufin në vetë. Apo, njeri kur ka problem, ka një bindje të saktuar, dhe e shprejhet bindje para njerëzve kompetent, që në qofë se e ka mirë ja apërvojnë, qofë se e ka keq e kshilojnë, kjo është e kërkume. Mirë për liria e shprejhes me ofendu, me shajt dikon, me nënqmu, me shajt Zotin që levuala, që fa liria e shprejhes e kjo? Me shajt pejgamber të Allahot, mi ofendu, unë me ne i kështu, për shambull. Me i mëhu pejgamber të Allahot, së t'i zbeson ta pun tjetër, por s'kitet mi ofendu, s'kitet me shajt. Ata kjo njëri, nuk kërë me në pejgamber të në qa kjo fja juve kështu, që thot kjo zban. Nuk tha kështu. Por tha, mu po mbren shpirë që kjo, që kjo minimi jam është, a ban a zban? A ne shiko këtë mesatare. As nuk ushtën e diktaturë, mes më guzu kur kush me vetë kur gjë, apo, që kështë ka diktatura, zguzëm e folë, a zguzëm e më në nëryshe, që shëtë e ki? Kjo ha diktaturë, presion, dhunë në kjo. Njëri ka mendim të vetër, nëse ka gabim, du të me pas njërë kompetent që ja serojnë gabimin. Mirë pa ju, edhe ju në në shfrim të talë, që ka të dush, tu i shoj ku në dush, liri e shpres, asë kjo është normal. E cësë është mesatarja? Kjo që mesatarja e kërkuar dhe dur, është që kjo pikrisht, që na e shumë të kjo rasat. Dhe për mëna, të shku kjo njëri, për shumë kjo djallë, kjo si dje temni kjo. E që ka i bjen ku nuk i dje temni? I pjesës ka qenë për shukë të afrët pejgamber të asamë, atëme të afrën e di me emnin. Edhaj, ka mujtë me shku për shumë të Ebu Bekri, se o meri pak ma i shtirë nështë ta, e kështonë në një, ama Ebu Bekri ma i butë o konë, Othmani o konë ma i butë. Ka mujtë me shku për në qëra, unë e zguzaj mu afrët e pejgamber të asamë, se s'kam lidhë dhe tja, s'm lirë mu afru. Po, ti e ki shak, a ki mundësi për mu vete, për shambull, apëtan. S'kesh të kështu, apëtan, ndërmjecusi. Kush dënë të afrojt e pejgamberi, e përse që ka dënë të apëtan. Shikoa, qëfar afërsije u alijan të pejgamberi, sa sërëm njerëzve. E pëse, kush ishte e, apëtan. Njëri më i dashnë, Allah Gjallaj Gjallaj, apëtan. Njëri më i ngritur. Njëri më me autoritet në ftyrë tokës, ishte Muhammedi, sa sërëm. Pandaj të ndërruzër, njëri cilë është i drejt, dhe njëri cilë është i mirë, a i sik për njerëzve, a i nuk shifet për njerëzve, a i del balha për para njerëzve. Nërsa e që ka frikë, dhe e që ka nështë ati qka që mund mi thonë dikush, e a i ka për. Dhe ka më nësë kështë e që kam i ikë. Njerë e kështë arë njëri për njëzë Romake, kështë arë të Omeri mi apru një letër nga përëndori Romak. Omerit mi apru një letër. Edhe erdë Medine, tha ku e keni palatën e kretarit ju. Tha i s'ka palatë. E kurën a i ka thonë, që ti ka thonë nërdru e kije po flanë, apëtën. Para mëna, halifi e muslimanëve, që ka pas shtetë, si ju ka ditë funi, apëtën. Kur u shkua ka pa njëri të madhë, o mire ku një gatë, kështra, komë, të flajë, kësa mëjë, ka halifja. A i sëmsu kështu, apëtën. A i mësu mi patat vetë, ka i runë 55 vetë, në të naonë, zdela i kërkunë, a i zbanë, që shtu i mësu mi paj, kur ka pa o mire në që ditë. Edhe ka thonë një fjallë të madhë, të flajë të mire i. Kjo e thonë të atë fjallëve, i ka thonë, ke udheqë, ke qeni drejtë që ta flenë rahat, apëtën. Si ti i drejtë flenë rahat, në s'ki gale. Ama kur si i drejtë, tani, njëse mutu të apëtën. Në pikamës është i drejtë, E kishe të vërtet me veti. E shkush si, nuk kutut ke kutu kushe veti, qka po më zënë në gusht, s'ko gale. Pyt qka dush, vetë qka dush, këtu jem për me ta zhjetë problemin. Dhe njerëzit kishin përshype të ti lirit, lot, vetën qka kishin ata problem. Dhe pejgamberi u asyrante, u aspikante. Kjo është islami dhe ndërëvër. Islami nuk është feje cila është larë për njerëzë, është larë për realitetit, është larë për aktualitetit. Ja, ja, është feje për të shmërisë, është feje për problemeve të njerëzve. Allahu Gjellua ka drëgu pejgamberin sa sëllëm muazit njërë problemet. Kite lanëshve, qëfar problemi kite? Parë më në, vinin gratë të pejgamberin sa sëllëm, me pyjtë për gjëve intime, për ciklin e tyune, për lojnë e gjako që delë. Të lanëshet punë intime private, u japë të përgjigje, nëse është kështu, nëse është kështu. Kjo feja jonë. Muazit njërë problemet edhe mamë privatësin e mundshme që ekziston. Për ndaj njerës kishë në hezitim, shkani me pyjtë pejgamberin në shtirë. Para çfarë dashnie kanë pasur me pejgamberin alayhis salam kur ka mësuar këtë liri që tëra dashur sot për me bën komo si ndaj arsimtar me vet nuk din. Ul aty. Apo për shembull ose për shembull kush do kof më dikush më i vjetër e nën çmend. Ti e bën me vet kështu. Ti po më kallu kështu top. Nuk do më në çmund jashtë apo. Po kur dikush ka provokim, nuk do më ra pjesë provokimit. Amë ka kanë një pyetje që e ka dërtë, ty duket pa lidhja, me e ka dërtë. Ka dërtaj. Edhe dhjet dërtlija për ati provokatorit. Më është me e tutën, në basë formulimit, në basë fjallëve, e dinam tënë. Më para do ditë, më ndodhë, më thiri një djallë telefona. Për. E kam një problem, thë oqë, për du me të veta. Djallë i ri, 22-23 vjeta. Për. Ta shtë problemi ki, thë shumë po ha bukë niftarë. Tha shë tani, po tha sëmë për falit të ravi, tha, qëllë për bona, për njerës, va, a të kuptim, sëmë për qona bunjë. Tha shë one, qëka të vyjën e të në këtë problem? Po, bënë, tha, mi falit të ravi, të më vonë të shpija Allah, se sëmë falën e të në gjamis, për muja, për. Tha shë, po, pëse për anë qëka të shumë, Allah? O, tha, së për mi muqë, tha, për më kona shumë. Dhe në shisha që e ka dertë, unë këmë mund më në edhe të rritë për mëdhimin dhe buka për mëdhimin, a ka në zgjidhje për mu. A dhe që ka një duke ty që, mi për, e ka gale aje. E ka gale saj, për hanë sheshën bukën tani, dhe i të përpunohet aje vim 5 orë. Ne ka një njerëzit dëmonë, është mirë kur kanë mirë besim ty. është mirë kur njerëzit dëmonë, nështë atë probleme që ty duke në banale amaj, ka lojmë i bë zgjidhja. E pejgamberi sënë në kam su me konë kësot, sjellë shumë të dukum, me konë tafër për njerëzit, që me pas mirëbesim të tjepën. Përndaj të ndërgozër, në ditë sa është e mirë kur ti në shoqinë tonë, për shambull, je ajë që ty ti besojnë sekretit, të përmë. Pse? Ky falet, të përmë. Ky se përhap, ta besojnë arkën, apo këse ky zvjedhë, ta besojnë punën, po, e tash nëse dikusht ka besu në emën të besimi që e ki, dhe mbi këtë bazë kena tradhtu, gjinoja është shumë fish më i madh sa ai që e ka tradhtu mbi bazën e epshit. Apo se tash është zgënim besim. Tash e ta masti ku ti besoni më? Masti tash ku kemë shkuar? Andaj do të mësoj përse kur dikush beson namën se falësh, namën të thosë se i kun haxh, namën të thosë se këtë gjinan, duhet tash me kund halama i përgjithshëm për këtë amanet se ti kishe me kund rrethon të zakonshëm normal apo. Për shkak se po të beson e vëllai. Andaj, ka njerë që të besojnë nështë gjëra intime, private, se besojnë nështë shukët më të ngushtë, vladë më të ngushtë, se besojnë, zdinë më se pja për hapë, ty të besojnë, pëse? Se ti i tu të rëzutë të vëmë. Par na do me i prej njerë në besë, mi bazën e mirëbesime, kjo shumë e kjeqë, për. Kjo shumë e kjeqë. Andaj, kena përgjithsi si musliman, kena përgjithsi si besimtar, që tua konfirmojmë njerëzve mirëbesimin që kanë dajneva, për. Edhe në pasuni, edhe në punë, edhe në derë, dhe ku të qoftë. Shka këse, kur dikush të beson në emën Zotit, me prej në besë, në emën të besimit është bëgi punë e keqe. Shpe gjinojë matë mlaqë më në bunjira. Andaj pejgamberë sëmë, o sëllë mi të misë, unë jem pejgamberë, të shmo qurë dhe me në qëmë me pusë, e kënë e gjonë e mas pejgamberit, pa me e kuptu. Kënë e gjonë, asë kënë. Andaj kjo është pikë me nëncimi e kuptu. E dyta të ndërruvezër, pejgamberi sëso muti mi thonë, haram e kjo punë e ulonë, që me të bota shumë. A ka mujtë më nështë haram është? Sahi, e thënë. Mirë po, kjo haram si bëj ka ti shumë përshtypje, në të kuptim, nuk e qëtëse ke shumë haram. Me qka e bindi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kjo është edukata e pejgamberit që na duhet neve. Edukata profetike në formimin e një triu. Mi qëfar bazë do të me formu një djallë tri? Rinje ju mbi qka du me formu? Mbi bazë në përgjithsis. Apo, në koni përgjithshëm. A i ka thonë, ka dorë me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti në që se bënë këtë punë, e shuinë epshit, e pasuaj ta një kush i banë. Pasuaj se e ke prejkë dikën familje. Tani, pasuaj të kësoj ka mundësi mu këthin familjen tonë. E pasaj ka konflikt, ka është një vadë, nuk ka... Andaj në mësën pejgamberin që mësë me shiku vetëm në atë murin e partë të epshit që shfaqet bukuria një epshin të aptën. Jo, kaqë. Po, njëri u e shë epshin me sy të epshit. Kojta, aja lakmija që është endalume, shikohet me sytë epshit. Dhe aja e verban njëre, nuk lenë me këshu pasaj, apëtën. Mirë, besimtari është syqel. Nuk lejon me e verbnu momenti, por shikohet për të momentit. Po e bone këto e tani? Për dajtë e ndërëzër, nësot po agjerojmë ditën e 20. Po, alhamdulillah. Dikush sot po e prish ditën e 20. Apo dikush po e ngjiron 20-ën, dikush e ka prish 20-ën, pa arsye atë. Sot ne kemi nis, do të thojm, dikush e nis edhe han. Sot jina bokja të pabarabart, sot. Në 19 e kaluam. A kanë kalu si për neve që s'kena hongër, si për ato që ka hongër, a kanë kalu? Qka në ka met neve mungu dhe qka që këna agjeru, e qka ka mor aje që s'ka agjeru? Kur gjo. Ka kalu. Vesh një sen ka met. Qka i thët zotet njësër, që kja ka metëm? Përgjësia, vërë. Në ketë kaluin. Edhe epshi, edhe lakmin, e shëzënti. Ty po kja habitësh dhe shenoj pamjet ndalume, ati i vetë mu më Allah në falë, nështë në internet, në dikun kusë duhet, habitësh. Nështë duket interesanta e punë. E qka ma staj të njëtë? Masoj, kur kalon e ja, ajo temperatura e epshit të kalon, shkon e ke, ta e tani, qëka më rëndësjefën, qëka më ndej, e momenti ka përsen, e qëka më ndej, që shtë pegamë një mësënte, e qëka më nejefën, e qëka më bëma sani, andaj të edukohemi në bifrimën e përgjëtsis, qëka më i thunë Allah Gjallaj Gjallu, andaj të ndërnë agjërimi ka arë pikrish për si punë, me në eduku, mbi bazën e mbi këqyre së Allahu Gjellë Gjellë Huapë. Si kurse kemi cikë së arat rastën, kur në kohë në merit, radiallahu ta'ala, kur ajo gruaja me vajzën e saj, po pregadit në qumshtin, me eshit mëngjes në tregë. Edhe nëna i thënë të vajzës, shtaja pa kujë se s'na delë, dhe në veç 5 litra qumsh më eshit, stalin pare. Shtë e i bunja 10 litra, fitur në pak ma shumë. Nërsa Omeri kështë e dalë natën, dilë të natën shëtë i shikën të me këshyra, Omeri dikush keqa, ako dikush undë, i kontrolu njerëzë, i slente, ka marë përgjëtsin e udhëheqës, dilë të tash me këshyra njerëzët. Dhe të shpia s'kam pasë, mure trasha s'kam pasë, njerë me kalu natën, pa në shtëpia, edhe me konë qëtësi e madhe, që shka qenë qëtësi, mund ka mojnë me ndëgju që ka po folit më rana. Dhe për në gjenë një dialog, një zohë, herë një gjë, si më shkujtë i kush, ka më nërë më sështë në fjallohës i familjara, ka të është me shku me bëzë zidhje. Për në gjenë një nën me një vajzë, caj, bia e saj, duke diskutu. E qka ka qenë diskutimi të në? Nëna për e thotë, qëtë pakuj, vajzët, zban me qituj, se Omeri e ka ndalu. Omeri e ka ndalu, zban. E nëna për e thotë bia e saj, Omeri të flejt, asha e lodhë gjithë ditin, a Omeri për e ashtë. Omeri o lodhë, a i poflen. Se Omeri? E bia për i thot nonës. Nëse flen Omeri, Zotë Omeri nuk flen. Po, Omeri në mashtrojmë. E që i thëmë Zotë Gjellë Gjellalu, e që kja është besime, e që kja është. Mu është me mashtru, këta, unë e të mashtroj ty. Në munëm. E që ka i thush Allah Gjellë Gjellalu, e ndhe Allah o thotë në Koran, jo, munëm i mbrojt dë njerës, e s'ki qefo, mirë pa Allah që ka dhëtë, fë men ju gjë, dinullahe anhum jo me l'kijama, e kush polemizan, kush imbron jo me l'kijama, ti imbron këto, Të mund më mbrojë njëri kriminel, e ka kriminelin paguën advokat fort, del. Këtu ka kush e mbron. Nërsa Allah i thot, të këtilve që mbron pa drejtësisht, thot, e ditë në gjykimit, kush ka më mbrojt? Ka në ki avokat, jo më në këjama. Përndaj me pasni për asyri këtë qërgjë. Andaj mbi këtë bazë, dhe pejgamberi me eduku. Së pun, a bën, a zbën, a vla. Leti këtë dimenzion, halal, haram. Leti, tas, po bëjnë e mabet njerëve. Po bëjnë mabet për qëka tjetër. Për gjithësia, pëtëm. Pasojat. Andaj në mësën Allah Gjellewala të ndërëzër, mas me shukuj e gjithë prim, hajde për bëj. Po shika Allah, a ka dobi, a ka dëm, qëka silë kjo për prim? Unë e pëthëm këtë fjallë. E masë të fjallë tani, a ka pasoja, a shka këton kaos, a shka këton për qamje, a lëndan dikon, e se komenu në këtë. E qëta për të ka zhe këtë rast me menua për. Në para se me full, mena, fjallë e jote, a do të pajton, apo do të përqam. Fjallë e jote, a qëtësën dikon, apo e lëndan dikon. Fjallë e jote, a e pasron dikon, apo e akuzon dikon. Qëka bën fjallë e jote? Qështu vepra jote, qështu sile jote, qështu gjithë shka. Besimtari është i menqur. Shikon për te i fjallës, shikon për te i veprës, shikon pasojt e tyna. Bi këtë bazë e kështë duku për e kamërësëm, e që kam asë nefën. Dhe gjithashtu të ndërëzër, në mësën për e kamërësëm që mas me gjyku me standarët dy feshtatëm, e po? Ja, ti po ke qefë për ty, e po? Mirë, e me po marë mas te dikush me në vetë o pëtë, a banën e, qatë ushtë, mës jale e rasurëllë, e po sënë, së muna me tali ju ty, ati ti me andru, s'ka këto. E sot një fatke cërë gjukojnë me standarde, jo dy feshtat, shumë feshtat, apo, fatke cërë të po. Për shambull, me marë rast ma thirë në familje, e pasë me do një shoqë njëve. Ka njëtë si dhe, për shambull, ka qike dhe ka djallë. Edhe ka qike dhe ka djallë. Qike në jepë, e për djallë merë nukës e tjetër. Normal e kjo, kjo regullë jetës o kështë të po. Kër jepin qiken, kanë qefë që atje qika shumë mirë më rahatue, mosil me të kështote, me lëshu ma qëpesh me ardhe, ka e mbaj këtë kërkesa, pak mos mjë, thëtë e qa, ta, e qa, kështu me herë, dhe. Mirë, kër e jep qikën e vetë, ka të sandarde pak ma nyshe, kër e merë qikën e dikujt, e ndronë komplet atë që ka pasje, e pëse tash, pëse a ke që ki marë kjo, së që i ka dikujta, pëse po ki që për qikë tonë me konkështut, e për qikën e ujë me së konkështut, bo nuj drejt, mos që ka me standa dy feshta, dhe. Kër e banë gjunojnë vetë, gjonë arsye, po habitet njëri e gabën e në ato, 100.000 arsye vetë. Kër gabën tjetëri, s'po zje marrë, të t'ju zotit, po pëse s'pinushet e vetit që është të pra? Ose që ato arsye që i pja gjonë vetët, gjonë dhe ti tjetërit, pëse ti ki arsye, a i s'ka arsye, pëse ti bën, a i s'bën, pëse? A s'bën me stanë dy feshta. Për kënda zi, një du të me gjithë arsye për tjertë, a vetë më nënë ti, a i ka arsye ma, ti qapate, e kënder ta? Se njerës o të fatë keqështë janë privë me embrujt vetë në tjepën, gjithë më nëj ka arsye, gjithë më nëj është që ashtu të ka, probleme ka punë, situatë, a i ka arsye. E këtë jetëri, për të tani, s'ka arsye, s'ka, ja, zbën kështu, e ku një drejtë, Allahu Gjallahu në kam sënë me qenë të drejtë, për nëj besim tonë, nuk gjukën me standart dy feshta, atë me shumë feshta, ka standart drejtsin e ka, standart e ka koreksin, standart e ka, në më thonë, maturin edhe ursin, këtu i ka standarte, si për veti, si për të afërmi, si për tjertë. Dhe këtë ja ngulit në zemër për e kamërë sonë, qështë të s'ki qefë me tjertë, pa dhjetë s'kanë qefë të mëmë, se po gjykanë. Kjo është e rëndësishme. Dhe e fundit të nërëzër, do bjetë shumë dhe apo po du të fundit, me thamë përshka të kohës, nga kjo që mune me nëzirë. Shëkane për e kamërë i sasërëm, pasi që e mësaj, dhe pasi që e udhëzaj, dhe pasi që e bindi, se kjo rrugë që ti po e kërkon nuk ban, e bindi, pasaj bëri lutje për te, bëni dua për te, që Allah Gjellewala me forësue, me drejtue, me kështë mëran. Përëndaj, këne e me kuptu se, na për me e braktis një mëkat, caktum, ka njerëz, e kanë sfid një gjuna, dikush ndodhë shpesh me më pyjtë hoqë, jëmë pëndu për një gjunaj, a petë i mëran ta, po pëndona, a petë po bindë të spana, sëmë për lërgona, a po, i themi, se ti për më lërgu për këti mëkatit, dush me bëtë dy punë. Cëtë në dy punë? Punë e parë, duash me u informu për shëmtueshmëri e këti mëkati, që te i kalën fjallën zbanë, veç zbanë të s'pët kërim punë. Dush me ditë ma shumë pëse zbanë, si kurse këti e ka spligu. Apo, dvynë dituria informatat, njohuria për shëmtueshmëri gjunoit, që sa të kujtohet, aktivizohen informatat ta gërditin gjunoin. Kjo të vynë. Dhe e dyta, me braktisin gjunoat të vynë me bodua, Allahi, na së këshë mund me largu pe asë në gjunoin. Asë një punë së këshë mund me së më animu Allah gjellë në gjellë. Dhe lutë Allah të barë këtave. O Zotë, une e kam këtë gjuna. Ti e dinë Allah që unë e bëjë, unë së nëmë shefi, ti e dinë që unë e bëjë. Kur më se di, ti e dinë. Edhe ti e dinë o Zotë se so e kam problem, edhe kam dertë më largu. Ndimo mi araba përë. Wallahi lutë Allah në Gjellewala, kështu me sinceritet. Kime pa, sa ka me ta lehcu Allah në Gjellewala, largim e gjunaat. Epse, një i ri në shta dhe jenë moshë caktu, mose kushtë do koftë, ka problem e gjuna, ledzo për këtë gjuna. Ledzo për shumë tërshme këtë gjunaj, sa është i keqë, pasuajt e këtë gjunaj, shëmtimi këtë gjunaj, qka të cilë këtë gjunaj, pas e lutë Allah me të largu, ki me pa vallaj që s'ka gjunaj, s'ka emet, që ka mundësi me të sfidu ty, mësë mund me të kalu, e pa mundës më është, nëse e lutëm Allah në Gjellera, sinqeresht, mirë pa edhe në qofë se ndodhë, me ra prap, prap pëndohë, të kalohë sinqeresht, edhe opet kur bjen mas një kohë, opet pëndohë. Mos lejo kur që shejtani me dizgrimi me thonë ti zdi që apo pënduash ti, se ti opet ki më ranë ta. Ti pënduash me keqardhje dhe vendosëmëri mas më ranë mund ta. Ti qështu vendosë, mas më ranë gjuna mu. Po në qëse prapë rëshqet dikur më vonë, prapë pëndohë. Sa herët bënë më katë pëndohë të këllohë gjellohë. Por pëndim cilësor, kualitativ, i si ndërtuat në dhije, informata, njohuri, dhe ndërtohet mbi devotshmëri, lutje dhe dua Allahu xhallahu më ndihmu. Kush kështu bën, Allahu xhallahu i bën zgjidhje dhe e largon nga gjunat. Allahu xhallahu na i pastrof zemrat tona, Allahu na i fal mëkatet tona, Allahu na ruaj nderin e turpin dhe Allahu xhallahu na ruaj moralin, Allahu xhallahu na ruaj rinin ton dhe e uzot në rrugën e drejtë. Lutë Allahu xhallahu që çdo dukuri negative që po përhapët apo po rrezikon përhapët e krinia jon, Allah më u largu. Dhe rinin ton Allah më bë shembull të moralit, e shembull të nderit, e shembull të mësimit, e shembull të arritjes, e shembull gjithë atyre të mirave që na takojnë te jemi të tillë, që mbi bazën e besimit ton të tregojmë se sa jemi të formuar dhe sa jemi njerëz, nga se kështu na ka mësuar Allahu dhe kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me kaq për të fund për sot, Allahu e shpërblet, Zoti ruajt, në takimin e ardhshëm, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.